sprzedawcą energii elektrycznej. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 31 grudnia, jest 18. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. W styczniu decyzja w sprawie obowiązkowych szczepień dla służb mundurowych. Większość miast w tym roku zrezygnowała z organizacji imprez sylwestrowych. Policja apeluje o rozsądek podczas świętowania nadejścia nowego roku. W styczniu rząd poinformuje, czy wprowadzony zostanie obowiązek szczepień przeciwko COVID-19 dla służb mundurowych. Dziś rozmawiali o tym członkowie Rady Medycznej przy premierze, mówi rzecznik rządu Piotr Miller. Jak państwo wiecie, ten obowiązek został wprowadzony w zakresie służb medycznych, on już funkcjonuje, natomiast w pozostałym zakresie takie decyzje miałyby zapadać w styczniu. Rozszerzenie obowiązku szczepień spowodowane jest m.in. pojawieniem się w Polsce wariantu Omikron koronawirusa. Tegoroczne zabawy sylwestrowe i noworoczne mają się odbywać w rygorze sanitarnym. Główny inspektor sanitarny apeluje o przestrzeganie obostrzeń, noszenia maseczek i nie tych karnawałowych, lecz ochronnych, a także dezynfekcji i zachowanie dystansu, mówi rzecznik GIS Szymon Cienki. By zapewnić możliwie największą liczbę wejść do danego obiektu, zorganizować kolejki z tym 1,5-metrowym odstępem, apelujemy o utrzymywanie limitów gości. Przypominam, że jest to 100 osób w zamkniętych pomieszczeniach. W przypadku wejścia większej liczby gości GIS rekomenduje zapewnienie usługi RODO i paszportów covidowych. Na samej zaś imprezie zaleca się częste wietrzenie i wentylowanie pomieszczenia. Częste dezynfekowanie miejsc i urządzeń, które są często dotykane, na przykład klamek. Po zakończeniu imprezy należy zapewnić gościom swobodne wyjście, unikanie skupisk i niepotrzebnych kolejek. Małgorzata Jędrzejczyk, Polskie Radio. Bez koncertów, sztucznych ogni i zabawy na głównych placach większość miast w tym roku zrezygnowała z organizacji imprez sylwestrowych. Powodem są względy bezpieczeństwa i sytuacja epidemiczna. Przy wciąż dużej liczbie zachorowań nie chcemy ryzykować zdrowiem naszych mieszkańców i turystów, mówi Dariusz Nowak z krakowskiego magistratu. Dlatego zdecydowaliśmy się na to, że takiego tradycyjnego Sylwestra nie będzie. Ten został po prostu odwołany i takiej zabawy, powiedzmy, hucznej na rynku po prostu być nie może. Koncerty i imprezy plenerowe zostały odwołane m.in. we Wrocławiu, Warszawie, Opolu, Lublinie i Częstochowie. Nie odwołano koncertów organizowanych przez Telewizję Polską i Polsat. Pierwszy ma się odbyć w Zakopanem, drugi na Stadionie Śląskim w Chorzowie. W Białymstoku ponad 100 osób wystartowało w biegu sylwestrowym. Uwaga! Chyba piąty raz startuję, a to tak nieregularnie. Ja jestem super mamą, super Basią, super bohaterką, także jako Superman biegnę. Za kogo jestem przebrana, Paniu? Super Zdziana. Ja dzisiaj za Tygryska. Tutaj na tym biegu jestem pierwszy raz. Zaciekawiło mnie to, przebrałam się i jestem. Biegłyśmy na 2 kilometry. Deszcz to nie jest przeszkoda, bo nie ma dobrej i złej pogody na bieganie, więc zachęcamy wszystkich do tego, że deszcz, śnieg, nie śnieg. Trzeba się przebierać, trzeba się bawić, trzeba biegać i trzeba robić coś dla siebie. Bieg sylwestrowy to tradycja także w wielu innych polskich miastach. Sylwester nie dla wszystkich kończy się szczęśliwie i nie chodzi tu o wygraną w biegu. Policja apeluje o rozsądek podczas świętowania nadejścia nowego roku. Używać fajerwerków można, ale trzeba to robić z głową. Dziwne pomysły mieszkańcy, na przykład odpalając fajerwerki czy petardy z balkonów, to jest absolutnie niedopuszczalne. Mówi Małgorzata Barska, rzecznik zielonogórskiej policji. Nie może przeszkadzać innym. Zakłócając ciszę i spokój czy porządek publiczny właśnie tymi strzałami z fajerwerków, możemy się narazić na odpowiedzialność za wykroczenie. Pod żadnym pozorem petard i fajerwerków nie powinny odpalać dzieci i osoby nietrzeźwe. Niezwykle ważne jest to, abyśmy podczas ich korzystania zachowali szczególną ostrożność i zdrowy rozsądek. Mówi rzecznik komendanta wojewódzkiego policji w Gorzowie Wielkopolskim Marcin Maludy. Nie wolno rzucać petar w tłum, czy też kierować je w stronę innych osób. Służby radzą też czytać ulotki przy materiałach pirotechnicznych i odradzają używania takiego towaru z niepewnego źródła. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Polskie Radio zachęca, aby Sylwestra spędzić w zupełnie innej tonacji. W Teatrze Wielkim Operze Narodowej artyści Stary Rok pożegnają przy dźwiękach muzyki z repertuaru francuskiego. Mówi prowadzący koncert, szef muzyczny programu drugiego Andrzej Sułek. Arie, duety i chóry z największych francuskich oper. Nie zabraknie oczywiście Carmen Bizeta, pojawią się faustowskie wątki z opery Gunoda i fragmenty opowieści Hoffmana Jacques'a Offenbacha. Gwiazdą wieczoru będzie z pewnością Aleksandra Kurzak, solistka, sopranistka, primadonna największych scen operowych świata. Na publiczność Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach czeka Wieczór z Carmen, który właśnie się rozpoczął, mówi Iwona Sobczyk z orkiestry. Usłyszymy również fantazję na temat z opery Carmen Françoisa Borna. Carmen Cadry Edwarda Schausa, będą jeszcze melodie cygańskie Pablo Sarasata, a cały wieczór jak klamrą zamknie suita symfoniczna Arlezjanka, drugie najwybitniejsze dzieło Georges Bizeta. Z kolei w Filharmonii Narodowej zabrzmią aranżacje muzyki amerykańskiej. Transmisja koncertu w programie drugim Polskiego Radia od godziny 20. To był ostatni w tym roku serwis Trójki. Do usłyszenia w przyszłym o godzinie 7. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No ale chyba, Romeczku, zostaniesz jeszcze z Sylwester z Trójką, co? Przez chwilę przynajmniej. Obowiązkowo, w tym samym składzie. Taki początek. Wszystkiego dobrego w nowym roku ci życzymy. Również wszystkiego dobrego. No i jeszcze prognoza pogody. Wieczór i noc sylwestrowa pochmurne. Jedynie na południu kraju możliwe większe przejaśnienia. Poza tym będzie padał deszcz, najmocniej na Suwalszczyźnie. Ale to będzie w miarę ciepła noc sylwestrowa na Podlasiu od 3 stopni, w Łódzkiem 7, na Pomorzu Zachodnim nawet plus 9 stopni. Jutro w nowy rok pochmurno z większymi przejaśnieniami. Przelotnie popada deszcz. Najwięcej tychże na krańcach południowych. No i też będzie silnie wiało. Pierwszy dzień nowego roku ciepły, jutro od 4 stopni na Suwalszczyźnie, 9 na Mazowszu, do nawet 12 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Sylwester w miarę ciepły, ale deszczowy i wietrzny. No, powiedziałbym pogoda radiowa. Kończymy sylwestrową popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki. Aleksander Piotrkowicz, Jacek Kisielewski, Maciej Załęcki, Piotr Łodej. Bardzo Państwu dziękujemy za wszystkie wyrazy sympatii. A za chwilę, no to już chyba odpalamy. No chyba już, no te... Poszło. Ej, sylwestrowe nasze akcenty. Dobry wieczór Państwu. Karol Gnat. Kłaniam się nisko. Ma przyjemność poprowadzić dla Państwa te najbliższe kilka godzin muzycznie. Będzie się działo. A to będzie taki biforek. Mam nadzieję, że Państwo będą razem z nami. Będziemy szykować się do tego najważniejszego momentu roku. Oczywiście imprezowego. Wieczór będzie taneczny. Mam nadzieję, że Państwo już są przygotowani. Goście już zmierzają do Was. No i Trójka gra bardzo głośno, bo będzie do czego tupnąć nogą. Sylwester z Trójką. A czy ty też, Budziu, zostaniesz? Chwilkę, z Sylwestrem? Tak, potowarzyszę. Na pewno będę miał radio włączone. Dobrze, to życzę ci udanego stosunkowo wieczoru. Spokojnego. Baw się dobrze. 71335 to SMS i bramka, na którą mogą Państwo podesłać swoje życzenia. Bruno Mars odpala ten wieczór. Gramy. Dobry wieczór. break it down like 24 karat. What's that sound? Bruno Mars. 24-karatowy numer, który rozpoczyna nasze spotkanie sylwestrowe. Jak się Państwo mają? Całkiem dobrze. Mam nadzieję, że ostatnie przygotowania idą pełną parą, że goście już zapowiedzieli się i to będzie bardzo imprezowy wieczór. Maciej Załęski zrealizuje naszą audycję. Marek Pawlukiewicz przygotował wszystko to, co należało przygotować. Karol Gnap, kłaniam się Państwu nisko i przypominam o naszej bramce 71335. Te pozdrowienia, które dotrą do nas, na pewno pojawią się na antenie. Od godziny 14 polskiego czasu Australijczycy już mają 2020 rok. O 16 nowy rok przyszedł w Tokio. No, a my czekamy. Jeszcze 6 godzin, proszę Państwa, do wielkiej imprezy i mam nadzieję, że dzisiaj będzie bardzo zacnie z Radiową Trójką. Sylwester z Trójką. Chwile ulotne i albo inaczej dwa to utwór, który, no, mam nadzieję, trochę sentymentu Państwu da dzisiaj tego wieczoru. To zawsze jest taki wyjątkowy moment, w którym wspominamy to, co się wydarzyło w mijającym roku. Mam nadzieję, że u Państwa było bardzo dużo dobrych rzeczy, więcej niż tych, które gdzieś tam wpłynęły na jakiś niepokój, ale dzisiaj to wszystko wymazujemy, zapominamy, myślimy tylko o dobrej zabawie i o tym, co się wydarzy w 2022 roku. Sylwester z trójką. I do my head toss, check my nails. Baby, how you feeling? Head toss, check my nails. Baby, how you feeling? Minut po godzinie 18. Lizzo, Good as Hell. W trójce tak wygląda sylwestrowy wieczór. Mogą Państwo także do mnie napisać maila karol.gnat@polskieradio.pl. Życzenia przyjmuję również pod tym adresem. 2273 to telefon do nas, więc jeśli ktoś z życzeniami, to bardzo proszę. Spoglądam na te ściągawkę moją z tym, gdzie kto już przywitał Nowy Rok. O 16:00 Japonia. W Tokio rozległy się dźwięki dzwonu, który swoimi 108 uderzeniami symbolizuje oczyszczanie człowieka w jego 108 niedoskonałościach. U nas dzwonów raczej nie będzie, a moglibyśmy praktykować to, co wydarzy się o 17:00 w Chinach, bowiem w Pekinie o tej właśnie godzinie otworzone zostaną wszystkie okna i drzwi domów tak, żeby mogło się do nich dostać szczęście. I tego szczęścia Państwu życzę, kiedy o północy pojawią się fajerwerki na niebie. O, właśnie tak! Niech tego szczęścia tej nocy dzisiaj jak najwięcej do Państwa domów wpadnie. Niech ta tradycja mogłaby się przyjąć u nas także. Jakie będą kolejne te 365 dni? Tego oczywiście nie wiem, ale wiemy, jaki będzie ten Sylwester w trójce. Będzie wystrzałowy, czadowy. Za chwilę Dobre Moce, Jarecki, Kasia Moc. Mam nadzieję, że złapiecie troszeczkę tych mocy ode mnie. Jesteście gotowi? To już teraz specjalnie dla Was. W środku dnia bez ciebie ciemno, razem płoniemy w nocy. Przyciągamy się, mówią, że to przeznaczenie. Mówią, że dobre moce, że znalazłam cię. W środku dnia bez ciebie ciemno, razem płoniemy w nocy. Przyciągamy się, mówią, że to przeznaczenie. Za nami gambit, tańczymy jak królowie, a ty mówisz, że lubisz mnie. Ja to wiem, ja ciebie też i tym bardziej, że w środku dnia bez ciebie ciemno, razem płoniemy w nocy. Przyciągamy się, mówią, że to przeżycie. Myślę, że tego numeru nie może zabraknąć dzisiaj na absolutnie żadnej domówce. To Elton John i Dua Lipa Cold Heart w bardzo przyjemnym remiksie panów z Australii. Dwa pokolenia twórców zderzyły się właśnie przy remiksie tego utworu. Podczas wywiadu członkowie grupy australijskiej Pniu, którzy zremiksowali go, wyjaśnili, czego chciał Elton John od Cold Heart. Jak to miało zagrać? To jest miks utworów, różnych utworów Eltona Johna, m.in. hitu Rocket Man. No i ten utwór spotkał się z wielkim przyjęciem, m.in. w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, ale wciąż jedynką jest na listach Billboardu w Australii. Jak to wyglądało w Polsce? Utwór bardzo popularny, ale no właśnie, była inna artystka, która była częściej słuchana niż Dua Lipa, niż Billie Eilish, czy Ariana Grande. Jak państwo myślą, kto? Kto był tą artystką? Właśnie ona. Sanach. Jej album i ręka był zdecydowanie numerem jeden, jeśli chodzi o wszystkie portale, które udostępniają muzykę, wszystkie aplikacje, to Polacy najczęściej właśnie nad Wisłą słuchali Sanach, ale ona też bardzo często gościła na listach radiowych. U nas już teraz Ale Jazz i Sanach. Kawka na wynos dzisiaj towarzyszy mi, to cappuccino niesłodzone, będę fit, szekspirowski sznyt. Całe noce mi się śnił, gdzie Romeo był. Codziennie narzekałam, gdzie ten happy end. Me vibrato chciało dalej się wznieść. Ja nie pytam już i wiem, o co chodzi mu, a w mej głowie luz. Przyszła, a o ósmej miała być. Widzę na Insta, kawkę woli sama pić. Ale ze mnie cwan, teraz szansę ma inny kolor. Yeah.

Niespełna 6 godzin i będzie nowy rok 2022. Macklemore Can't Hold Us w Trójce. To przed chwilą, to jest sylwestrowy wieczór, który mam nadzieję wprowadzi Państwa w bardzo dobry nastrój. 71335 to bramka SMS-owa, na którą mogą lądować Państwa życzenia tego wieczoru. Tańczę pod prysznicem, pisze Pan Tomasz. Bardzo gorąco dziękujemy, Panie Tomaszu. Proszę bawić się dobrze, szykować się do tej imprezy. Ja postaram się coś takiego delikatnego zaserwować, żeby miło Państwu spędzało się ten czas wyczekiwania, mam nadzieję, gości. Jeśli możecie podesłać jakieś zdjęcie albo wrzucić coś na naszego Facebooka trójkowego, tym bardziej będzie nam miło. 71335 to bramka, pod którą czekam na wiadomości, życzenia, ale także na maile śmiało. karol.gnat@polskieradio.pl. Ten rok przyniósł wiele ciekawych momentów muzycznych i zaskoczeń, osobowości, które pojawiły się w końcu na rynku, by zaprezentować własną twórczość, taką z imienia i nazwiska. I ten rok był takim momentem dla jednego faceta. Muzyka, basisty, wiolonczelisty, piosenkarza, kompozytora, producenta muzycznego, laureata Fryderyków, można powiedzieć faceta wielu talentów. I nic dziwnego, że jego utwór Zakochana, który wykonał Bartek Królik, bo o nim mowa w wielkim stylu podczas festiwalu w Opolu, no zawładnął sceną i wielu ludzi w Polsce bawiło się do tego utworu. Mam nadzieję, że dzisiaj także on pojawi się na wielu imprezach, bo to jest absolutnie zacny numer, a sam Bartek to bardzo przyjemny facet, szalenie utalentowany, więc mam nadzieję, że teraz troszeczkę tego talentu jego udostępnimy Państwu za pośrednictwem Fal Trójki. Bartek Królik i Zakochana. Czekałem całą noc, traciłem już nadzieję. Przede mną był tu ktoś. Nie stać mnie na miłość, a nie odpuszczam, bo robi się już za późno, żeby powstrzymać to. Daj mi swoją rękę, swoich oczu ton. Będę ci szeptać teksty, lepiej niż kiedyś on. Daj mi swoją rękę, przecie z sobą bądź, zapomnijmy o błędach. Pośród ludzi, którzy tacy są jak my, możesz mówić. Nikt nie całował tak jak ty. I do góry, do góry niech cię niesie i zakochana. Taka bądź zawsze, taka bądź, taka bądź. Taka bądź zawsze, zawsze. Taka bądź, taka bądź zawsze. Taka bądź, taka bądź. Taka bądź zawsze, zawsze. Taka bądź, taka bądź. Taka bądź, taka bądź zawsze. Więc robiłem wszystko, wybieraj ja czy on. Tylko na całość idźmy, dalej niech płynie to. Nie chcę więcej myśleć i nie odpuszczam, bo robi się znów za późno, żeby powstrzymać to. Daj mi swoją rękę, swoich oczu ton. Będę ci szeptać teksty, lepiej niż kiedyś on. Daj mi swoją rękę, proszę cię z sobą bądź. Zapomnijmy o błędach. Pośród ludzi, którzy tacy są jak my, możesz mówić. Nikt nie całował tak jak ty. Góry niech cię niesie i zakochana. Taka bądź zawsze. Taka bądź, taka bądź. Taka bądź zawsze, zawsze. Taka bądź, taka bądź. Taka bądź, taka bądź zawsze. Taka bądź, taka bądź. Taka bądź zawsze, zawsze. Taka bądź, taka bądź. Taka bądź, taka bądź zawsze. Taka bądź, taka bądź. Taka bądź zawsze, zawsze. Taka bądź, taka bądź zawsze. Taka bądź, taka bądź. Taka bądź zawsze, zawsze. Taka bądź, taka bądź. Taka bądź, taka bądź zawsze. Thank you. Trójką. Pierwszy to był rok szaleństwa na punkcie lodów ekipy. Dzieciaki szturmem brały sklepy, by zdobyć smakołyki z kolorowym papierkiem. Muzyka wkroczyła do gastronomii też za sprawą innego artysty, Maty, który nawiązał współpracę z jedną z sieci fast food. Oj, zaskoczyła pogoda w święta na pewno, proszę Państwa, w tym roku. W końcu nie trzeba było oszukiwać dzieci, że Mikołaj przykręca koła do sań, ale zaskoczyła też w Sylwestra. 10 stopni na plusie? Szczerze nie pamiętam, kiedy ostatni raz w grudniu była wiosna. Sylwestrowy wieczór w Trójce trwa, a za chwilę Lenny Kravitz, wcześniej Various Monks i Mai. Stay. crazy game. Someone's always left out in the rain. Is there a chance that we can make it? Just keep it real, cause we can't fake it, yeah. Cause you and I can't take this anymore. We've got to keep our feet right on the floor. There's no more secrets, no more lying. Bardzo przyjemne dźwięki od Lenego Krawica, to jego Low. 5 minut do godziny 19. Proszę Państwa, tłumnie się za chwilę tutaj będzie robić w radiu, a to za sprawą tego, że panowie, koledzy moi będą z Państwem spędzać ten wieczór. Rozmówki, jeszcze jakieś ostatnie ustalenia. Tomasz Żonda po godzinie 20 przejmie stery do 22. Później Łukasz Ciechański, Tomek Miara. Aż do pierwszej w nocy to oni będą witać w naszej strefie czasowej nowy rok 2022. Mam nadzieję, że taki ruch także u Państwa gdzieś w korytarzu. Posłuchajmy. O właśnie, już pierwsi znajomi przychodzą, przynoszą jakieś upominki. Większe, mniejsze. No o to chodzi, o to chodzi. A później o północy strzelać będziemy, co? Pewnie, że sztuczne ognie. Bezpiecznie, tylko taka nasza prośba i wszystkich tych, którzy apelują o nasze bezpieczeństwo, żebyśmy nie narobili sobie, proszę Państwa, krzywdy. Ale mam nadzieję, że będzie wszystko okej. Okay. Spójrzmy jeszcze teraz, kto za 5 minut będzie witał nowy rok. To mieszkańcy Kazachstanu, Bangladeszu i w Rosji, ale tej niziny zachodnio-syberyjskiej, czyli w Omsku. Tam za chwilę, za 4 minuty dokładnie, witać będą nowy rok. To i my z nimi napijmy się szampana. No właśnie, wszystkiego najlepszego składamy tym, którzy mają może rodzinę, może znajomych z tamtych części kraju. Pozdrawiamy bardzo gorąco i wyczekujemy cały czas nowego roku tutaj w Polsce. 5 godzin i 4 minuty. Tyle pozostało nam 2021 roku. W Trójce cały czas imprezowo i sylwestrowo. Za chwilę Metcon i jego Begin, a później Martin Lange i Kłamierz. Utwór, który w tym roku cieszył się dużą popularnością także wśród słuchaczy Trójki. to replace me. You're on the runway, track on the good. I only painted a picture, tell it where we could be. Yeah, like a heart in a dash where it should. You done gave it away, you had it till you took your pick. But I keep walking on, keep open doors, keep hoping for that the call is yours. Keep holding home, cause I don't wanna live in a broken home, girl.